Beton jest szorstki jak nasze dłonie, chłodny jak usta kobiet. A historie, które z nami mijają się z Bogiem. Sami mówimy o sobie, choć nie ma o czym gadać. O szczyt walczysz latami, pół dnia z niego spadasz. W dół, przesada w chuj, pół na pół i dwa tyskie. Nieważne jakie problemy, za chwilę zapomnisz wszystkie. To wszystko, czego chce ten dzieciak, tutaj na własnych śmieciach. Tak szybko ten nam zleciał na te piękności sprzed lat. Świat patrzy z wyrzutem, nikt już nie myśli o nich. Nawet gdy myśli fiutę, po marzeniach został smutek. Jedyny skutek tych marzeń i bab, nasze własne centrum leczenia oparzeń. Numer dwa, stala od WWA, serce Śląska, gdzie przyszłość jak gleba jest ciemna i grząska. Wiem, tu kurczę są promienie słońca. Jesteśmy inni, nikt nie pokochał nas do końca. Dopóki jesteś tu ze mną, to miejsce coś znaczy. Póki jeden z nas stoi, reszta będzie z nim tańczyć. I nawet gdyby cały świat był nam wbrew, to nasza ziemia, nasza matka i krew. Nasza matka i krew. Nasza matka i krew. Nasza matka i krew. Nasza matka i krew. Wiatr chłodzi nasze stronie. Gdyby świat nie był okrągły, to byłby jego koniec. Szorstkie dłonie ścierają pod czoła. Doby są coraz krótsze, coraz ciężej im podołać. Boga nie wołam już, wiesz, mam zdarte gardło. Lux ex Silesia, w tętnicach Carbo. Artur mnie trzyma w pionie, inaczej bym poległ. Upadki są coraz głośniejsze i dziwnie znajome skronie. Pulsują jak tych paru miast arterie. Ich dzieci ślepo wierne, ślepo wierzą w co niby pewne. Niektóre chwile są piękne, to oddech nam daje, a ich wspominanie po latach staje się zwyczajem. Ciśnienie nie ustaje, wiesz, ono wzrasta. Zamiast złotówek mamy w kieszeniach korony na kapsach. Na pamięć znamy te miasta, krew obija się o krtań. Jesteśmy jedni, nie pokochał nas do końca. Dopóki jesteś tu ze mną, to miejsce coś znaczy. Póki jeden z nas stoi, reszta będzie z nim tańczyć. I nawet gdyby cały świat był nam wbrew, to nasza ziemia, nasza matka i krew. Nasza matka i krew.